Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. Bir Önce Sağlık programında yine birlikteyiz ve bugün önemli bir konuyu konuşmak üzere yine önemli bir konuğumuz var, sağ olsun. Hakikaten şehirler arası trafikte gidip gelirken biz onu kaptık, bir arada bizi kırmadı geldi. Sayın Doktor Arzu Çerkezoğlu bugün konuğumuz. Zaten ismini söyleyince konumuz da aşağı yukarı belli oldu. Ben kısaca bir tanıtmak istiyorum bizim kendisi meslektaşımız. Aslında patoloji uzmanı. Ama doktorluk mesleğinin yanında DİSK Genel Sekreterliği görevini de sürdürüyor. Hatta bir dönem kendisini aşırı sendikacı diyenler de olmuştu sanıyorum. Değil mi öyle bir? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Biz aslında merak ettik bu son dönemde bir taşeron işçilerin ki biz ben kendim üniversite hastanesinde çalışan bir öğretim üyesi olarak ve bir dönem idari görevlerde bu sorunun biraz bizzat içinde olan birisi olarak bu taşeron işçi arkadaşlarımızla iç içe çalışıyoruz ve onların açıkçası dramlarını yıllardır hissediyoruz, görüyoruz, birlikte soluk alıyoruz ve son dönemde duyduk ki bir kadroya alınacak şeyi çıktı, haberi çıktı. Sonra dedik ki biz ne oldu acaba bu taşeron işçilerinin kadro işleri, en yetkili ağızdan öğrenelim istedik. Gerçekten bu taşeron işçileri kadroya geçiriliyor mu? Taşeron çalıştırma sizin de söylediğiniz gibi ve gerçekten özellikle İstanbul Üniversitesi'ndeki örgütlenme sürecinde birebir sizinle de birçok gerçeği birlikte yaşadık. Taşeron çalıştırma yıllardır başta sağlık iş kolu olmak üzere çok yaygın bir biçimde uygulanan ve artık bir emek hırsızlığı olduğu, insanlık dışı bir çalıştırma biçimi olduğu, aslında işverenlerin işçilere karşı tüm yasal sorumluluklarından kurtulmak için gündeme getirdikleri bir çalıştırma biçimi. Ve özellikle kamuda da aynı zamanda hem de özel sektörde Türkiye'de AKP iktidarıyla birlikte taşeron çalıştırma çok büyük bir hız kazandı. Sadece iki tane küçük rakam paylaşayım sizinle. Sağlık alanında 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde, üniversite hastaneleriyle birlikte toplam taşeron işçi sayısı sadece 11 bin iken bugün bu rakam 400 bine neredeyse ulaşmış durumda. Toplam taşeron işçi sayısı da taşeron işçi sayısı da öyle. 2002'de Türkiye'de 350 bin civarında taşeron işçi olduğu biliniyor. Ama bugün bu rakam net olarak bilinmemekle birlikte, özel sektörle birlikte düşündüğümüzde 3 milyona yakın taşeron işçi var. Bunun yaklaşık 1 milyonu 950 bini de kamuda istihdam ediliyor. Ve taşeron meselesinin nasıl bir haksız, hukuksuz çalıştırma biçimi olduğu yıllar ve yıllar boyu hep birlikte verdiğimiz mücadeleyle ortaya çıktı. Aslında bugün siyasi iktidar taşeron konusunda bir düzenleme yapmak zorunda kaldıysa, bilelim ki bu yıllardır hastanelerde, belediyelerde, karayollarında, bütün kamu kurumlarında taşerona karşı verilen mücadeleler ve örgütlenmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani ortada bir lütuf yoktur. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Yıllarca verilen mücadelenin sonucunda artık taşeron çalıştırmanın bir hukuksuzluk olduğu, bir onlarca yargı kararıyla birlikte ortaya çıktı ve özellikle son birkaç yıldır AKP iktidarı, hatta bütün seçim süreçlerinde hatırlarsınız, hem iktidar partisi hem muhalefet partileri taşeron işçilere kadro vereceğiz vaadiyle alanlara çıktılar. Özellikle 7 Haziran seçiminde AKP tek başına iktidardan olunca 1 Kasım seçimlerine giderken bütün Türkiye'deki billboardları kocaman afişlerle doldurdular ve bizi tek başımıza iktidar yapın, size kadro vereceğiz dediler. Ama çok uzun süre bu sözler unutuldu. Nihayet 24 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın önce yaptığı bir açıklama, ardından da 24 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile taşeron işçilere kadro düzenlemesi yapılıyor dendi. Ve aslında burada ifade etmek, özellikle altını çizmek istediğim bir başka nokta da var ki, bu düzenlemenin, yani taşeron işçilere kadro veriyoruz adı altında gerçekleşen düzenlemenin bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle çıkartılması da başlı başına Türkiye'de aslında siyasi iktidarın bu ülkeyi nasıl yönettiğini, çalışma yaşamını, işçilere, işçilerin emeğine nasıl baktığını çok açık bir biçimde gösteren bir süreç oldu. Harika, harika olması gerçekten çok iyi. Evet, iyiymiş. Yani biliyorsunuz kanun hükmünde kararnameler olağanüstü halin ilan edilmesiyle ilgili konularda çıkartılır. Hı-hı. Yani sonuçta işte o hal ilan edilmesinin nedeni bu ülkede 15 Temmuz'daki hain darbe girişimidir. Evet, ama taşeron işçilerinin ne darbeyle ne de darbecilerle herhangi bir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla bu kadar büyük bir toplumsal beklentinin olduğu bir konu. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 4 milyona yakın işçiyi doğrudan ilgilendiren bir konunun bir kanun hükmünde kararnameyle gece yarısı çıkartılması gerçekten kabul edilemez. Bu sürecin birinci muhatabı bizleriz. Sendikalarla, taşeron işçilerin örgütleriyle bu süreç hiç konuşulmadı. Hadi bizlerle konuşulmadı. Meclise bile getirilmedi. Meclisten de kaçırıldı ve hükümet çok açık bir biçimde suç işleyerek aslında bu süreci taşeron işçilere kadro adı altında bir düzenleme getirdi. Öncelikle bu yasanın çıkartılma biçiminin anayasaya aykırı olduğunu ve bu süreçte hem Çalışma Bakanı'nın hem de Başbakan'ın açıkça suç işleyerek dediklerini de ifade etmek isterim. Ben önce dinleyiciler açısından, hani taşeron işçi, taşeron işçi diye konuşuyoruz. Hani biz belki içinde olanlar biraz daha biliyoruz ama biraz şöyle iki cümleyle onu söylemek isterim. Da siz de eklemek istersiniz belki. Aslında taşeron işçi demek değil mi? İhaleyle alınan işçi ve mümkün olduğunca asgari ücret ödenen işçi. Bunların hesaplamaları yapılırken ben bizzat o işlerle uğraştığım için, yani gerçekten tam içinde ve böyle içim çok cız ederek çalıştığım dönemlerde, bir normal maaş asgari ücretten hesaplanır. Yol ve yemek ücreti hesaplanır. Böylelikle bir rakam ortaya çıkar ve çok düşük bir rakamdır. En alttaki bir rakamdır. Sonra sürekli her sene firma çıkarır işten, tekrar alır değil mi? Hani bir devam, sonra belki onlarda düzelmeler olmuştur, ben bilmiyorum. Hani o çıkarsa mesela 9 ay 10 ay sonra çıkardığı zaman geriye yönelik haklarını elde edemiyordu. Hı hı. Şimdi bilmiyorum, belki onda. Yani taşeron işçi en güvencesiz, en düşük ücretli, ucuz işçi statüsünde bir işçi. Dolayısıyla hakikaten zor durumlar. Hatta bir dönem bizde de ben yaşadım. Mesela yemek ücretlerinde kesintiler oluyor, yol ücretlerinde kesintiler oluyor. Böyle zor koşullarda çalışan arkadaşlarımız. Evet, aslında burada tabii kritik olan işçilerin çalıştırma biçiminin bir ihale yoluyla olması. Şimdi zaten ihale sözcüğünü çok sevmeyiz. İhale deyince hep aklımıza olumsuz şeyler gelir. Ama belki her şeyin ihalesi yapılabilir. Hani bir hastane açısından söylersek, bir laboratuvar malzemesinin, bir masanın, sandalyenin ihalesi olabilir. Ama insan emeğinin ihalesi olmaz. İnsan emeğinin ihale masalarında alınıp satıldığı bu çalıştırma biçimi her şeyden önce insanlık onuruna aykırı bir çalıştırma biçimi. Başlı başına ters evet, bir durum. O yüzden bizim temel sloganımız hep İnsan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz dedik çünkü. Evet. Evet, insanın ihaleyle çalıştırılması kabul edilemez. Hele sağlık hizmetlerinde bu hiç kabul edilemez. Çünkü sağlık hizmetinde bütünlük, süreklilik ve istikrar esastır. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Siz bu hizmeti böler, parçalar, çeşitli biçimler altında taşeron firmaları eliyle gördürürseniz, her şeyden önce sağlık hizmetinin niteliği de bundan olumsuz etkilenir. Çok, çok o nedenle biz hep, siz de çok iyi bilirsiniz bu süreçleri, sağlıkta taşerona karşı mücadele verirken hem kendi haklarımız, işçilerin hakları için mücadele ettik ama aynı zamanda sağlıkta taşeronlaştırmanın bir halk sağlığı sorunu olduğunun da hep altını çizdik ve o nedenle de hastalarımızdan ve toplumdan, halktan bu noktada her zaman çok büyük destek gördük. Yani dediğiniz gibi ihaleler yapılır, hastanelerden konuşuyoruz. İhaleler yapılır, işçiler aslında o hastanede yıllar ve yıllar boyu sürekli olarak çalışır ama kağıt üzerinde üzerinde bir takım taşeron firmalar onların çalıştırılmasına aracılık eder. Ama işçi arkadaşlarımız bu taşeron firmaları hiçbir zaman bilmez, tanımaz bile. Tamamen kağıt üzerinde. Kağıt bu üzerinde süreç. Firmadan firmaya geçer. O değişti geçer. Mi? Yani mesela bir yıl çalışıp hemen çıkarılıyordu, tekrar bir yıl, başlıyordu ya da 11 ay. Olumlu bir şey mesela. Üniversite hastanelerinde genelde biz bir yıl ya da 11 aylık ihaleleri gördük. Devlet hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde aylık ihaleler bile oluyordu götürü usulüyle. Yani öyle hastaneler gördük ki biz her ay başka bir şirketten çalıştırılmış işçiler. Ve şirket gidiyor, ondan sonra geriye işçiler çalışmaya devam ediyorlar. Ve her seferinde sanki yeni işbaşı yapıyormuş gibi bütün geriye dönük hakları yok sayılıyordu. Ama bu noktada verdiğimiz hukuksal mücadele ve örgütlü mücadele aslında idarelere, hastane yönetimlerine, kamu idarecilerine bu noktada işçilerin ilk işbaşı yaptığı tarihten itibaren haklarının korunması gerektiğine dair sayısız yargı kararı olduğu için kısmi bir iyileştirme o süreçte gerçekleşmişti. Ama burada asıl önemli olan işçilerin o iş yerinde çalışması ve kamunun iş yerinde kamu adına kamu hizmeti yürüten işçi arkadaşlarımız da bunlar. Ve taşeron şirketler tamamen kağıt üzerinde kimin nerede çalışacağına, kimin kaçta gelip kaçta gideceğine, yani işin sevk ve idaresi de tamamen kamu yöneticileri ve kamu idarecileri, bir hastanede örneğin başhekim ya da hastane müdürleri tarafından gerçekleşirdi. Yani aslında ortada müthiş bir nasıl diyeyim, hukuksal kavramı bunu muvazza, yani hukuka karşı bir hile işletiyor ama sadece hukuka karşı bir hile değil, aynı zamanda yani gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan ve hiç kimseye bir faydası olmayan, yani taşeron çalıştırmanın ne işçiye bir faydası var. Demin söylediğiniz gibi ücretler son derece düşük, genellikle asgari ücret, diğer sosyal haklar yok. Ne o hizmeti alanlar açısından bir anlamı var, tam tersine olumsuz sonuçları var, ne de kamuya, devlete bir faydası var. Çünkü taşeron firmalar aracı firmalar oldukları için hep bir kar payıyla çalışırlar ve devletin bütçesinden çok daha fazla bir para çıkar. Yani dolayısıyla ne kamuya, ne topluma, devlete, ne de işçilere hiçbir faydası olmayan, tümüne zarar, aslında akla zarar bir çalıştırma biçimi taşeron çalıştırma. Ben bir şey merak ediyorum. İşçilerle ilgili bir çalışma yapıldı mı? Onlarla derinlemesine görüşme veya anket, onların bu duruma karşı duyguları nedir? Çünkü gazetelerde görüyoruz. Bugün Hürriyet gazetesinde gördüm. Farklı gazetelerde de var. Listeler yayınlanıyor. Kadroya geçenlerin listesi. Bir kısmı geçebiliyor büyük ihtimalle. Bir kısmı geçemiyor. Yani onların da duygularını merak ediyorum. Hani büyük sözler söylenir hep ama onların duyguları nedir? Gerçekten bundan memnunlar mı, gösterilmek istendiği gibi, yoksa bununla ilgili son derece çekinceliler mi? Taşeron işçileri tabii yıllardır çok fazla mağdur edilen, işçi sınıfının en mağdur kesimi Ayşegül Hanım. Yani hiçbir hakkı sayılmayan, hatta neredeyse çoğu zaman işçi bile sayılmayan bir kesimi oluşturuyor taşeron işçiler. Dolayısıyla zaten yıllardır taşeron işçileri her türlü bedeli ödeyerek işten çıkartma, işsiz kalma dahil olmak üzere bir mücadele verdi ve bu konuda çok büyük bir beklenti var. Yani kadro beklentisi taşeron işçileri açısından aslında bir gelecek beklentisi, aynı zamanda bir güvence beklentisi ve bu noktada hükümet bir adım attığında aslında hem işçi arkadaşlarımız hem de biz olumlu yaklaştık ve olumlu yaklaşmak da istedik. Çok sevindik aslında. Çok sevindik. Ama sonra bu biraz önce ifade ettim, bir kanun hükmünde kararnameyle yapıldı düzenleme. Düzenlemenin içeriğine baktığımızda aslında gerçekte taşeron işçilerine 1 milyon işçiye kadro verdik diye sürekli Cumhurbaşkanı, Başbakan, Çalışma Bakanı ifade ediyorlar ama ne yazık ki gerçeğin bu olmadığını görüyoruz. Kamuda 950 bin taşeron işçi var. Bunların neredeyse yarısı, yaklaşık 400 binin biraz üzerinde olan arkadaşlarımız belediyelerde, yerel yönetimlerde çalışıyor. Bu işçiler kapsam dışı. Yani belediyelerde çalışan taşeron işçiler kamu işçisi, devlet işçisi olmuyorlar bu düzenlemeyle. Sadece yani belediyelerdeki taşeron kendi şirketi. Onlar kapsam. Belediyeler şirket kuracak. Bir kısmı zaten öyle çalışıyor. Belediyelerin kendi şirketinden çalışacaklar. Sadece piyasadan bir şirket değil, belediye şirketinden çalışacaklar ama yine bir şirket işçisi olacaklar. Geriye kalan 450 bin işçi, diğer bakanlıklara bağlı kamu kurumlarında, üniversiteler dahil olmak üzere çalışan arkadaşlarımızın da çok önemli bir kısmı sağlık alanında, yaklaşık 350 bini. Buraya baktığımızda da görüyoruz ki birçok arkadaşımız yine kapsam dışında kaldı. Nasıl oldu bu? Bir sağlık alanı dışında bir de kitlerde çalışan, kamu iktisadi teşekkülleri de kapsam dışında kaldı. Kapsam içinde olan arkadaşlarımız açısından da baktığımızda ilk başvurular yapıldı ve ilk değerlendirme. Yani burada şunun da altını çizmek isterim. Tespit komisyonu diyorlar. Tespit komisyonu tarafından yapılan bu henüz ilk değerlendirme. Bu açıklanan listeler kadroya geçen işçilerin listesi değil. Tespit komisyonu kimden oluşuyor? Tespit komisyonu o iş yerinde, örneğin bir hastanedeyse hastane yönetiminin belirlediği 3 kişiden oluşuyor. Ve bu başvuruları teknik olarak inceleyen bir komisyon. Kapsam dışında kalanlara siz dışarıdasınız diyen, örneğin personel alımı ihaleleri bu düzenlemenin kapsamında. Ama orada da şöyle bir koşul var. Personel giderinin o ihalenin toplam bedelinin %70'inden az olmaması lazım. Örneğin hastanelerde, yemekhanede çalışan arkadaşlarımız. İşte laboratuvar görüntüleme gibi sarf giderlerinin fazla olduğu yerlerde çalışan arkadaşlarımız kapsam dışında kaldılar. Yine emekli gelmiş olup çalışanların başvuruları reddedildi. Daha önce hükümlü olan arkadaşlarımızın başvuruları reddedildi. Yani şu an açıklanan listeler hep öyle lanse ediliyor. Kadroya geçenlerin listesi, kadroya geçen taşeron işçilerin listesi. Hayır, bu sadece tespit komisyonunun yaptığı ilk teknik inceleme. Daha bundan sonra sınav aşaması var. Sınavı geçenler güvenlik soruşturmasına girecek. Onu da geçenler geçmişe dönük bütün haklarından, eğer dava açmışsa alacakları varsa bu haksız ve hukuksuz çalıştırmadan kaynaklı feragat ettiğine dair belge imzalayacak ve bundan sonra hiçbir hak talep etmediğine dair de sulh sözleşmesi imzalayacak. Ondan sonra kadroya geçecek. İlk aşamadayız şu anda. Şu son söylediğiniz 5-6 cümle çok vurucu. Sulha yani, hiç uymayan bir sulh sözleşmesi. Gerçekten öyle. İsterseniz çok çok kritik girdik. Bir ara verelim. Hem sizi de birazcık dinlendirmiş olalım. Bir müzik arası. Size bugün benim çok hoşuma giden bir İranlı bir sanatçı var. Mahsa Vahdat. Onun Mighty Sam McLean'le bir düeti, daha doğrusu bir albümü var. Scent of Reunion diye. Oradan şeyi yanlış hatırlamıyorsam Meditating Over a Photo isimli bir şarkı bu ve bizim Sarı Gelin'in hem İngilizce hem İran diliyle, yani Farsça bir karışımı, onu dinleyelim. Well, Lord, my sweet Lord, I'm meditating over a photo. My love, my sweet love, my sweet love. Be man gufti to ke dil dariyo kon, bandegi suro kon, saye haro ya ba buye gulha. که بوی گل ناله مرغ شب تشنگی ها بر لب پنجه ها در گیسو عطر شب بود بزن غلطی اطلسی ها را برگ افرا در با to be the breeze playing with the curve of your black and shiny hair. And the dizzy specks of dust softly dancing on your skin, baby. I wanna be your clothes, feeling the shape of your body while you walk, getting warm with every touch and every friction with your curves. نگاه تو شکفه آه تو حرم د دستان تو گرمی جان تو با نفس ها به من گفتی تا که دل دریا کن بندگی سو با کن ابر باران زا شب بوی دریا به ساحل ها موج بی تا بی را در قدم های پا در وصال رویا گردش ماهی ها بوسی ما بوسی ما I want to be a view some nature made by God Where your lovely eyes, where your lovely eyes can rest, baby. To be able to reflect such a wondrous light, such a wondrous light, such a wondrous light of love, baby, of love. Such a wondrous light of love. Mahsa Vahdat ve Mighty Sam McClain ikilisinden Sarı Gelin düetinin farklı bir blues tandanslı versiyonunu dinledik. Fakat bunu dinledik iyi oldu. Ben çok gerildim çünkü bu ilk bölümün son 5-6 cümlesinde Sayın Arzu Çerkezoğlu bize taşeron işçilerin seçilirken nasıl hangilerinin kadroya alınırken bir komisyon oluşturulduğunu, komisyonlar oluşturulduğunu ve daha ilk aşamada bir takım başvuranların dışarıda kaldığını anlattı. Şimdi oradan bir aşama aşama gidelim, orayı bir anlamak istiyoruz hakikaten. Neye göre karar veriliyor, kriterler neler? Değil mi Ayşegül? Evet, yani mesela sendikanın iş yeri temsilcisi var mı o komisyonda? Gibi. Hayır yok. Yani sendikaların temsilcileri yok. Ki birçok hastanede de örneğin sağlıktan konuşursak arkadaşlarımız sendikalı ama sendikaların temsilcileri yok. Tamamen idarelerin kendilerinin belirlediği bir tespit komisyonu var. Ve bu tespit komisyonu ilk yapılan başvuruları 5 dosya, 5'er nusa halinde evraklar istendi arkadaşlardan. Bu ilk başvuruları teknik olarak incelediklerini ifade ediyorlar. Ama birçok iş yerinde çok ciddi sayıda arkadaşımızın başvurusu reddedilmiş durumda. Bir kısmı bu kapsamın içine girmedikleri için, örneğin demin ifade ettiğim işte personel ihalesi kapsamında çalışıyor ama personel gideri %70'in altında veya anahtar teslim ihalesi olanlar gibi birçok gerekçeyle arkadaşlarımız emekli olup emekliye geldiği halde çalışanlar gibi birçok arkadaşımızın başvurusu reddedildi. Bir tane çok çarpıcı rakam vereceğim. Dün Adana'daydım. Adana Şehir Hastanesi'nde 1923 taşeron işçisi arkadaşımız var. 1923 kişi başvurmuş. Listeler açıklandı 2 gün önce. 1280 tanesi reddedildi. İlk başvuruda başvurusu kabul edilen 1923 işçiden sadece 643 işçi. Üçte biri. Bu üçte biri ve bu 643 arkadaşımız daha sonraki aşamalara ancak girebilecek, tekrar elenmek üzere. Yani sınav, güvenlik daha soruşturması vesaire gibi. Hayır, daha sürecin ilk adımındayız. İlk adımda bir şehir hastanesinde biliyorsunuz 4 tane var. Bir tanesi Adana Şehir Hastanesi. Oradaki arkadaşlarımız üçte birinin başvurusu kabul edilmemiş durumda. Birçok hastanede, birçok iş yerinde ciddi sayıda arkadaşımızın başvurusu reddedilmiş durumda. Üniversite hastaneleri biraz daha, örneğin dün yine Çukurova Üniversitesi'nde de arkadaşlarla görüştük, toplantı yaptık. Orada yaklaşık 2000, tam rakamı hatırlamıyorum, 2000'e yakın taşeron işçisi arkadaşımız var. Orada sadece 57 kişinin başvurusu örneğin reddedilmiş ama kamu hastanelerinde ve işte oradan oluşan şehir hastanelerinde bu kapsam dışında oldukları iddiasıyla tespit komisyonunun incelemesinden geçemeyen çok arkadaşımız var. Peki bunların durumu ne olacak derseniz siz sormadan hemen ben söyleyeyim. Bir de ben şunu merak ediyorum. Buyurun. Ölçüt nedir? Yani çok nesnel ölçütler mi var? İnsanlar biliyor mu neden reddedildiğini? Galiba bu da itiraz süresi. İtiraz süresi var. 3 gün içerisinde de o itirazlar karara bağlanacak. Bu da çok kısa bir süre. Evet, o da çok kısa bir süre. Hele bu kadar yüksek yani sayıda 500'ünün itiraz ettiğini düşünün. Tabii, gece gündüz çalışsa. Çoğunluğu ihale kapsamı dışında kaldı ve personel ihalesinin biraz önce ifade ettiğim yapılan ihalenin bu yasada tanımlanan kapsama uymadığı nedeniyle, teknik nedenle reddedildiği söyleniyor. Ama tabii şunun altını çizmek gerekir ki ben hani şunu özellikle söylemek istiyorum. Bütün bu hem başvuruların teknik incelemesi, hem sınav, hem güvenlik soruşturması açısından şunu hiç unutmayalım. Yani bu arkadaşlarımız, bu işçiler yıllardır bu hastanelerde, kamunun iş yerlerinde yıllardır kamu adına kamu hizmetini sürdüren arkadaşlarımız ve tamamen yasa dışı bir biçimde çalıştırılan ve yıllardır mağdur edilen insanlar. Dolayısıyla bir bizim hayalle, bir beklenti beklentiyle bugün devletin yapması gereken bu işçilerin yıllar ve yıllar boyu mağdur ettiği bu işçilerin mağduriyetine direkt son vermek aslında ve tümünü kadroya geçirmek. Yani şu an konuştuğumuz şeylerin kendisi de hakikaten hiç doğru değil aslında. Yani zaten hani şu Adana bu kadar koşul örneğin getirilmez. Çünkü bu insanlar hani şimdi gerek şeyleri, şartları kabul şartları taşımıyor deniyor. Şimdi bu insanları siz yıllardır devletin hastanesinde en her köşesinde hastanenin, insanların en mahrem şeyini emanet etmişsiniz ve çalıştırmışsınız kamu adına. Servislerde şimdi mi bu koşulları mesela sağlamıyor? Tabii ameliyathanede, yoğun bakım ünitelerinde değil mi? Kayıtlarda tıbbi sekreter olarak vesaire. Şimdi şu radyoloji, laboratuvarlarda. Hepsi taşeron şirketten çalışan hatta temizlik işçileri bile. Yani tabii, mesela mikroplu ve tabii işte tehlikeli ortamlarda bunlar çalıştılar değil mi? Hatta bunların içinde Samsun'da ölenler oldu. Samsun'da Kırım Kongo kanamalı ateşinden. Çapa'da. Çapa'da biliyorsunuz oldu. Ölen arkadaşı oldu falan. Zaten şimdi şu örnek yapmışız. Çok ilginç. 1923 kişiden 643'ü daha teknikten ancak geçti. Bu aşamadan sonra şimdi nasıl bir inceleme yapılacak? Yani nasıl bir sınav yapılacak? Bu merkezi bir sınav değil. Değil. Merkezi bir sınav değil. Kurumlar kendisi yapacak sınavı. Yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere 3 tür sınav var ama 5 çeşit sınav yapma hakkı var ve idareler buna kendisi karar verecek. Yani kimi idare diyecek ki ben sadece yazılı sınavla alacağım. Kimisi diyebilecek ki ben yazılı sözlü. Ya da kimisi diyecek ki sözlü uygulamalı gibi. 5 ayrı tip sınav olacak ve bunlardan birini idare seçecek. Yazılı sınavda kısmen bir objektiviteden söz edebiliriz. Çünkü 50 üzerinde, 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. 50 alan başarılı olacak. Fakat sözlü ve uygulamalı sınav tamamen subjektif ve sonuçları başarılı, başarısız olarak açıklanacak. Yani herhangi bir puantaj da yok orada. Dolayısıyla biz özellikle sözlü ve uygulamalı sınav konusunda çok ciddi kaygılar içerisindeyiz. Yani siyasi iktidarın hastanelerde, iş yerlerinde, kamuda kendisine muhalif olarak bildiği ya da muhalif olan sendikalara örneğin üye olan işçi arkadaşlarımızı bu sınav yoluyla da ciddi bir biçimde elemeye tabi tutacağına dair kaygılarımız var açıkçası. Dolayısıyla bu sınav sürecinin kendisi de aslında bu anlamda bir haksızlığı getirebilecek nitelikleri taşıyor. Yine altını çizmek istiyorum. Bu insanların sınav almak da doğru bir şey değil. Çünkü zaten yıllardır, bu işi yıllardır yapıyorlar. Tabii ki. Merak ediyorum mesela sadece sözlü uygulamalı sınav yapıldı ve geçemedim. İtiraz ediyorum buna. Bir kamera mı koyuluyor oraya? Kağıtlar tekrar okunur ve bunun tekrarı olamayacak bir şey. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Yani sınav süreci ayın 24'ünde başlayacak. Nasıl olacağını göreceğiz ama hiç sanmıyorum. Tamamen bir kurul, sınav kurulunu yine idare kendisi oluşturacak. Soruları da onlar belirleyecekler. Bir soru havuzu olacağı söyleniyor ama yazılı sınav için. Onun içerisinden seçilecek ama söz ve uygulamalı sınav tamamen subjektif kriterlerle yapılacak. Peki ben şimdi diyelim ki bu kadar zorlu bir engelli bin metre koşudan sonra binlerce, milyonlarca kişiden elendi. Çok azıcık bir kesim seçildi. İdarelerinde işte yaptığı bu sözlü sınavlarla işte muhtemelen subjektiflik hakim olacak. Zaten bunun başka bir bilimsel açıklaması da yok. Geçti. Şimdi bu geçen arkadaşlar, yani artık bu kadrolu taşeron diyebileceğimiz arkadaşlar, çalışan işçiler, diğer işçilerle, kadrolularla aynı haklara sahip olabilecekler hocam, mi? Yalnız sınavı geçtikten sonra da olamıyorlarmış. Bir de güvenlik soruşturması varmış. Bir de güvenlik var değil mi? Evet. Sonra güvenlik soruşturması var. Sonra da bence burası da çok önemli. Bir feragat yazısı ve sulh sözleşmesi isteniyor işçilerden. Niye isteniyor bu? Aslında bunun istenmesi devletin taşeron çalıştırmanın nasıl bir haksız ve hukuksuz bir çalıştırma sistemi olduğunu, bu işçi arkadaşlarımızın yıllardır nasıl mağdur edildiğini ve nasıl haksızlığa uğradığının bir itirafı. Çünkü feragat edilmesi istenen şey bizim yıllardır açtığımız işte muvazaa dediğimiz, yani bu arkadaşlarımızın hukuka karşı hileli çalıştırıldığını belgeleyen ve bundan dolayı da geriye dönük açmış olduğumuz alacak davaları. Örneğin ikramiyeler, örneğin işte fazla mesailer, örneğin yıllık izinler gibi. Bunların parasını biz talep ettik ve davalar bunlar ve bütün davaları da kazandık. Diyorlar ki kadroya geçmek için bu alacaklarınızın hepsinden feragat edeceksiniz. Davanız varsa onu da geri çekeceksiniz. Bu feragat edecek olan ya da davalarını çekecek olanlar kadroya geçerken mi bunu yapacaklar? Son aşamada. Son aşamada. Eğer yani ilk elemeyi geçtiler, sınavı geçtiler, güvenlik soruşturmasını geçtiler. Son aşamada kadroya geçebilmek için de bir feragat sözleşmesi. Bir de baştan daha sonra, da yapabilirler tabii yani. Daha sonra herhangi bir biçimde bir hak doğarsa dava açmayacağım, talep etmeyeceğim diye de bir sulh sözleşmesi isteniyor işçilerden. Yani bu hakikaten yani işçilere çok açıkça bir hakaret. Yani emeğe karşı çok büyük bir saygısızlık. Ve aslında yıllardır bu işçi arkadaşlarımızın emeklerinin nasıl yok sayıldığının, nasıl bir haksızlığa maruz kaldıklarının itirafıdır devlet tarafından. O feragat aslında bu işin ne kadar uygunsuz olduğunun değil mi bir delili aslında? Tabii tabii. Yani bugüne kadar nasıl uygunsuz, nasıl haksız, nasıl hukuksuz çalıştırdıklarının bir delili. Sizin sorunuza gelirsek eğer, bütün bu aşamaları geçtikten sonra arkadaşlarımız kadroya geçtiklerinde de şu eşit an kamudaki kadrolu işçilerle eşit haklara sahip olmayacaklar. Aslında kamuda ikinci sınıf bir işçi statüsü yaratılıyor her açıdan. Birincisi ücretler değişmeyecek. Yani bugün ne ücret alıyorsa işçi arkadaşlarımız, diyelim ki asgari ücretin %10 fazlasıyla çalışıyordu, aynı ücretle devam edecek. Bugün hangi sosyal haklara sahipse onlarla devam edecek. Sadece işte ikramiye veriyoruz, 52 günlük ikramiye diyorlar. Bunu biz zaten davayla tamamen alıyorduk. Yani bu onların verdiği, hükümetin verdiği bir hak da değil. Zaten işçilerin sahip oldukları, yıllardır gasp edilen, dava yoluyla aldığımız bir hakkı bugün teslim etmek zorundalar. Başka şansları yok zaten. Dolayısıyla şu an kamuda var olan sendikalı, toplu sözleşmeli, çok daha güvenceli ve yüksek ücretle çalışan işçi arkadaşlarımız da aynı haklara sahip olmayacaklar. Örneğin hastanede kadrolu çalışan işçi arkadaşlarımız var yıllardır. Onların ücretleriyle şu an taşeronda çalışıp kadroya geçen arkadaşlarımızın ücretleri eşitlenmeyecek. Tam tersine aradaki uçurum devam edecek. Bir başka haksızlık da dediğim gibi ikinci sınıf bir işçi statüsü yaratılıyor kamuda. Toplu sözleşme ve sendikalaşma düzeneği açısından. Taşeronda çalışıp grev hakları olmayacak. Şöyle olmayacak. Taşeronda çalışıp kadroya geçen arkadaşlarımız mevcut kamudaki o iş yerindeki toplu iş sözleşmesinden de yararlanamayacak ve ona dahil olamayacak. Ayrıca sendikaya üye olacaklar ve bu işçi arkadaşlarımız için diğer işçiler normal sendikalar aracılığıyla kamuyla toplu iş sözleşmesi imzalarlar biliyorsunuz. Ama şu an taşeronda çalışıp 2 Nisan itibariyle kadroya geçecek olan arkadaşlarımız için bir gerçek toplu sözleşme düzeneği olmayacak. Bu statüdeki arkadaşlarımız için sendikalar değil, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi değil, çerçeve protokol imzalayacak. Yasal düzenleme böyle. Yani, KHK'da çıkan yasal düzenleme ve sonrasındaki yönetmelikte de ayrıntılandırıldı bu. Yani kamuda iki tip sözleşme olacak. Aslında bu düzenlemenin kendisi Türkiye'deki toplu iş sözleşmeleri düzeneğini de paramparça eden bir düzenleme. Yani bu asla kabul edilebilir bir şey değil. İşçiler normalde sendikasına üye olur. Sendikasıyla bir toplu pazarlık ve toplu sözleşme düzeneğine tabidir. Ama diyorlar ki bu işçiler ayrı, taşerondan gelenleri ayrı tutacağız. Ve bunlarla ilgili sendikalar toplu sözleşme imzalamayacak. Konfederasyonlar, hangi konfederasyona bağlı sendikaya üye ise o bağlı olduğu konfederasyon, yani DİSK ya da Türk İş ya da Hak İş, bu işçilerin tamamı hakkında bir çerçeve protokol imzalayacak. Toplu iş sözleşmesi sonuçlarını doğuracak bu sözleşme, ücretler vesaire açısından, Ama toplu sözleşme olmadığı için örneğin grev gibi uyuşmazlık hükümlerini, örneğin Yüksek Hakem Kurulu gibi uyuşmazlık hükümlerini taşımayacak. Dolayısıyla grevsiz adı toplu sözleşme olan, daha doğrusu bir protokol olan, bütünüyle grev hakkını ve kazanılmış hakları yok sayan bir toplu pazarlık İhale üzerine tabi tutulacaklar. İhale bir farklı türü yani çerçeve evet. sözleşmesi. Yani kamuda bir ikinci sınıf işçi, ikinci bir ayrı bir tip işçi oluşturuluyor bu şekilde. Ve burada konfederasyonlara bu toplu pazarlık sürecinin verilmesi tıpkı memur sendikalarındaki gibi aynı şey sistem bu çünkü. Konfederasyonlara verilmesi işçilerin özgürce sendika seçmesi açısından da sorunlu bir durumu ortaya çıkartır. Ve aslında Türkiye'nin götürülmeye çalışıldığı, sürüklendiği süreç açısından bakıldığında da kamuda taşeron işçiler eliyle doğrudan siyasi iktidarın işaret ettiği sendikaların ve konfederasyonların örgütlenmesinin de ki zaten bu yaşanıyor şu an daha fazla önünü açacaktır. Bunu da altını çizmek isterim. Evet, çok ilginç gerçekten. Yani bu nasıl hani bu kadar ince ince düşünülüp değil mi? Hani bütün bunlar bayağı bir emek istemiş bence. Hani insanın aklına gelmez açıkçası bu çerçeve sözleşme falan. Evet, yani o noktada taşeron işçilerinin aslında hani kadroya almak zorunda kaldıkları bir gerçeklik ama aslında ortaya çıkan tabloya baktığınızda kadroyla yani daha fare doğuracak. Yani görünen budur. 2 Nisan tarihi itibariyle tabloyu daha net göreceğiz. Demin de söyledim, sürekli işte 1 milyon işçiye kadro veriyoruz deniyor. Toplam rakam 950 bin, hadi 1 milyon olsun. Bunun yarısı belediyelerdekiler zaten kapsam dışı, kadroya girmiyor. Geriye kalan genel bütçeli kurumlardaki, kamudaki taşeron işçilerinde önemli bir bölüm 350 bini sağlık iş kolunda ve sağlık iş kolunda çok ciddi bir eleme yaşanıyor. Ama asıl önemlisi şehir hastaneleri yoluyla aslında kamudaki sağlıkta çalışan taşeron sağlık işçileri açısından da başka bir sorun daha var. Onun da özellikle konuşulmasında fayda var. Çünkü şehir hastaneleri her ne kadar kamunun hastanesidir diye iddia etse de Sağlık Bakanı, biz çok tartışıyoruz bu konuda. Şehir hastanelerinin devletin hastanesi olmadığı çok açıkça ifade ediliyor ve hükümetin söylediği şu: kadroya geçen taşeron işçiler sağlık alanında şehir hastanelerinde çalıştırılmayacak deniyor. Bu da ayrı bir konu değil mi? Bunu da bu da başlı başına son bölümde bir konu, isterseniz evet. buraya da değinelim. Bir ara daha verelim. Sizi de biraz dinlendirelim. Ne dersin Ayşegül? Bir ara daha verelim. Şimdi de Filistinli bir sanatçıdan, Emel Matluti'den Nasi en Palestina. Para todo el mundo. Yeah. Emel Matluti, evim yok, yerim yok gibi sözleri olan Nasi en Palestina şarkısını söyledi, parçasını. Evet Ayşegülcüm. Tabii bizim sorularımızda daha çok işim yok diyeceklerle ilgili. Evet. İki parçalı soracağım. Anlamak için de parça parça soracağım izin verirseniz. Şu Adana Şehir Hastanesi üzerinden gidelim. 1800 kişi var. 600'ü sınava girmeye hak kazandı. Diyelim ki hepsi de geçtiler, başarılı oldular. Bir ilk 1200'ü konuşmak istiyorum ben. Hiç giremeyenler, onlar ne olacak? Gittinilebilir mi? Orada mı çalışmaya sizce devam edecekler? Yani hiç sınava girmeyen, hiç kadro şansı olmayan kişilerin de hayatını etkileyecek mi bu durum? İlk elemede uygun görülmeyen arkadaşlarımız, daha sonra da sınav vesaire süreçlerinde de başarısız olanlar için bu geçerli. Bütün bu takvim 2 Nisan'da sona erecek. 2 Nisan günü itibariyle kadroya geçemeyen, herhangi bir aşamada elenen işçi arkadaşlarımız işsiz kalacaklar. Çünkü bütün kamudaki bu ihaleler 2 Nisan tarihi itibariyle sonlanacak. Dolayısıyla onların çalışacağı herhangi bir ihale ya da bir iş yeri kalmamış olacak. Dolayısıyla bu elemelerin, bu aşamaların herhangi birinde kapsam dışında kalan arkadaşlarımız 2 Nisan tarihi itibariyle işsiz kalacaklar. Firmalar için de iyi bir şey. Bu gayet yani kurtarıcı firmalar adına bu kanunsuz taşeron işçi olayında değil mi? Birdenbire çalışanı da kalmamış olacak bir rahatlama. Firmalara da zaten ihaleyi erken feshettiği için kamu ciddi bir rakamlar işçi sayısına göre vesaireye göre değişiyor. O yüzden rakam söylemek istemem ama bir para ödeyecekler. Yani 2 Nisan tarihi itibariyle firmalar zararlarını tazmin ederek ayrılmış olacaklar. Hı hı. Büyük ihtimalle o süreçten. Ama çok ciddi sayıda arkadaşımız işsiz kalmış olacak. Adana Şehir Hastanesi örneğinden çıkarak devam edersek, örneğin bu 1280 arkadaşımız ya tamamen gidecekler, kendilerine başka bir iş arayacaklar ya da belki de o hastanede var olan diğer, yani o hastaneyi yapan inşaat firmasının ve oradaki alt taşeronların işçisi olarak geriye dönük tüm haklarını ortadan kaldırdı. Tamamen sıfırdan yeni baştan işbaşı yapmak için o şirketlere başvuracaklar. Eğer o şirketler onları alırsa artık kamuyla falan hiçbir ilişkileri kalmamış olacak. O şirketler onları çalıştırırsa, işe alırsa sıfırdan yeni bir işe girmiş olacaklar veya başka yerde iş arayacaklar. Ama sonuç itibariyle bu sürecin herhangi bir aşamasında elenen işçi arkadaşlarımız 2 Nisan tarihi itibariyle işsiz. Tabii bu korkunç. Korkunç bir şey. Girenler, bu sınavı kazananlar, tamamen başarılı olanlar, onları nasıl bir hayat bekliyor? İşlerine devam mı edecekler devlet güvencesiyle? Böyle olmayacağını siz zaten bir önceki kısımda biraz anlattınız ama en azından örnek veriyorum. Bir kayıt işi yapıyorsa o kayıt işi yapmaya devam mı edecek yoksa bambaşka bir yerde mi görevlendirilecek? Bu arkadaşlarımız açısından genel olarak sorunuzun cevabı evet, yaptıkları işe aynı koşullarda hiçbir iyileştirme olmadan devam edecekler. Ama bu sorunun şehir hastaneleri açısından karşılığı farklı. Yine Adana Şehir Hastanesi'nden örnek verirsek, şu an ilk elemeyi geçen 643 arkadaşımızın tamamının sınavı, güvenlik soruşturmasını, feragat, sulh sözleşmesi aşamalarını tamamladı. Düşünelim. Bu arkadaşların hiçbir tanesi şehir hastanesinde çalıştırılmayacak yönetmeliğe göre. Nedeni de şu, aslında Sağlık Bakanlığı ve hükümet şehir hastanesinin bir devlet hastanesi olmadığını, yani onlarca devlet hastanesini kapatarak bir inşaat firmasına 25 yıllığına aslında bir kapitülasyon anlamına gelen bu politikanın gerçek yüzünü ortaya sermiş oldular. Dediler ki kadroya geçen işçiler şehir hastanesinde çalışmayacak. Çünkü buralar devletin iş yeri değil. Bunlar devletin kadrosuna geçti. Dolayısıyla şehir hastanesinde çalışmayacak bu 643 arkadaşımız Adana'da. Peki ne olacak? Bir havuz oluşturulacak. Yönetmelikte bunu çok açıkça yazdılar. Sağlık Bakanlığı ve oradaki İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir işçi havuzu oluşacak. Ve bu arkadaşlarımız öncelikle o ilde, o İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı varsa diğer hastanelerde, sağlık birimlerinde ihtiyaç, bu arkadaşlarımızı oralara yönlendirecekler. Orada ihtiyaç yoksa o ildeki başka kamu kuruluşlarını, örneğin bir adliyeye, örneğin bir vergi dairesine gönderebilecekler. Eğer o ilde de bu insanları yerleştirecek kadar boşluk yoksa başka illere gönderecekler ve işçi arkadaşlarımız bunu peşinen kabul etmiş olacak. Yani şehir hastanesindeki arkadaşlarımızı çok daha karanlık bir gelecek bekliyor. Bir de yakın zamanda bu mevcut açılmış 4 şehir hastanesi için. Ama biliyoruz ki yakın zamanda açılacak 3 yılın sonunda. Onlarca şehir hastanesi var. Örneğin en yakın olanı Ankara. Ankara'da Nisan ayında şehir hastanesi açılacak ve 11 hastane kapatılacak. Yani bugün devlet hastanesi. 11 devlet hastanesi kapatılacak. Numune hastanesi vesaire şu birçok hastane ve oralarda kadroya geçen taşeron işçisi arkadaşlarımız o hastaneler kapatılıp şehir hastanesine taşındığı zaman onlar da o havuzun içine düşecekler. Ve bu kadar binlerce taşeron işçisini, taşerondan kadroya geçmiş işçiyi, örneğin Ankara'da nerede çalıştıracak Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, ben bilmiyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacaklar? Yani bu işçi arkadaşlarımızın geçemiyorlar. Kesin olarak şehir hastanelerinde çalışmayacakları hükme bağlandı. Çünkü bizim söylediğimizi söylüyorlar aslında. Şehir hastanesi devlet hastanesi değil. Devletin hastanesi değil. Şehrin dışında yaptıkları, inşaat firmalarına yaptırdıkları ve 25 yıl boyunca yani müthiş rakamlarla kiraları biz ödeyeceğiz hepimiz ve aynı zamanda işte %70 doluluk garantisi vesaire vesaire başlı başına bir konu hasta şehir garantileri. Evet. Yani o zaman işte grev hakkı elinden alınmış, çerçeve sözleşmeyle kısıtlanmış, bir takım şey, yeni bir işçi şeyi, ne derler ona, şekli, çalışma biçimi o havuza düşmüş olacak. Evet. Yani burayı da acaba kadro, o sihirli kadro sözcüğünü ele alırsak girmek mi iyi, girmemek mi iyi? Hani belki de bu da tartışılabilir. Evet, biraz önce Ayşegül Hanım işçi arkadaşların duygusunu sormuştu ilk bölümde. Hani oraya gelirsem başa dönelim. Hakikaten, ben de düşünüyorum hep hakikaten çok doğru. Şu an bütün arkadaşlarımızın duygusu şu. Hani yıllardır bu kadar mücadele verdik kadro için ama şu an karşı karşıya kaldığımız tabloda biz eski halimizi arıyoruz diyor. Gerçekten öyle yani. Tam hüsran duygusu. Evet. Bir şeyi çok istiyorsun. Evet. Ama öyle sunuluyor ki. Hüsran yani, tam aslında evet. Yani. Ve işsizlik. Yani bu kadar büyük işsizlik oranının olduğu bir ülkede her 4 gençten birisi işsiz, 7 milyon işsiz var bu ülkede. Hani taşeronda yıllardır zaten mağdur edilmiş bir işçi topluluğu. Binlerce, milyonlarca insan ve işsizlikte de karşı karşıya kalacak çok önemli bir kısmı. Vallahi ben bunun da bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yani mesela sonuçta bu kadar mağduriyet ortaya çıkan bir şeyi nasıl bu kadar sihirli, bu kadar güzel süsleyerek anlatılabiliyor. Bu da ayrı bir yetenek gibi geliyor bana. Ben açıkçası işçi arkadaşlar adına çok üzgünüm. Yani birçok işsiz, sonuç olarak çok işsiz ortaya çıkacak. Aileler mağdur olacak. Evine ekmek götüremeyecek insanlar. Kalanlar da bir takım haklarından, sosyal haklarından, işte feragat ederek hukuki haklarından vazgeçmiş olarak o havuza belki düşecekler. Nerede çalışacakları da belli olmayacak. Benim anladığım bu. Evet. Ayşegül arada şeyi söylüyordu. Son 4-5 dakikamız kaldı, hatta 4 dakikamız. Bugünkü bir basın toplantısı. Türkiye işçi sınıfı gerçeği. Orada da çok çarpıcıydı. Arzu Çerkezoğlu Twitter hesabından da paylaştı. Ama şöyle de bir durum var. Sendikalı olmak direkt somut olarak çalışan için çok daha yararlı. Sendikalı işçiler sendikasız işçilere göre %21 daha fazla gelir elde ediyormuş. Yani somut sendikalı işçiler sendikasız işçilere göre %21 daha yüksek gelir elde ediyormuş. Bence bunları takip edenler sendikalı işçi olmanın da gayet somut yararları olduğunu göreceklermiş. Ama işte bu son şeyde taşeron kadrosunda bu da o hakkı da gidiyor. Tabii elinden. Kesinlikle. Evet. Nasıl geçti basın toplantısı? Son 3-4 dakikamız kaldı. Bugün bir basın toplantısıyla ilk özet verileri paylaştık. Geçtiğimiz yıl DİSK'in 50. Kuruluş yılıydı biliyorsunuz, 2017 yılı ve 50. yıl kapsamında bir dizi çalışma yürüttük. Bu çalışma da 50. yıl kapsamında planladığımız ve Türkiye'de hiç yapılmamış kapsamda bir araştırma. Türkiye'de işçilerin, ki Türkiye artık bir işçiler toplumu oldu, ücretliler toplumu oldu biliyorsunuz. Nüfusumuzun 4/3'ü ücretiyle geçiniyor artık. Dolayısıyla Türkiye'de işçi sınıfı gerçeğini ortaya koymaya dönük oldukça geniş kapsamlı 12 bölgede, 30 kentte ve binlerce işçi arkadaşımızla yüz yüze görüşmelerle yapılan bir profesyonel şirketle yürüttüğümüz bir çalışma oldu ve onun ilk sonuçlarını bugün basın toplantısıyla paylaştık. 12 başlık altında bu tanımlamayı yapmaya çalıştık. İşçi arkadaşlarımızın işte yaşama koşulları, refah düzeyi, işsizlik, iş bulma durumları, çalışma koşulları, çalışma saatleri, ücretler, işçi sağlığı, iş güvenliği, sendikal örgütlülük, toplumsal cinsiyet ayrımcılık gibi hani birçok konuda sosyal hayat gibi birçok konuda bir fotoğrafı çekmeye çalıştık aslında ve gerçekten son derece çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bir ilk basın toplantısıyla bunu paylaştık. Ardından bilim insanlarıyla, sendika uzmanlarıyla bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Geniş kapsamlı ve ondan sonra da oldukça kapsamlı bir kitap olarak da basacağız ve bütün kamuoyuyla paylaşacağız. 1,5 dakika ya da 2 dakika içinde böyle çarpıcı sonuçlardan örnekler vermek mümkün mü yoksa bunu ayrıca mı İsterseniz bunu lazım? Ayrıca konuşalım ama en önemli vurgu bence biraz önce Ayşegül Hanım'ın söylediğiydi. Yani bütün bu tablodan çıkan şu ki işçiler eğer örgütlüyse, sendikalıysa çalışma ve yaşam koşulları açısından, refah düzeyi açısından çok daha iyi düzeyde. Ki bu bir örneklem üzerinden yapıldığı için de oldukça güvenilir. Çalışma Bakanlığı'nın örneğin bu benzer konulardaki rakamlarıyla ve bulgularıyla da örtüşen bir takım sonuçlar ortaya çıkarttı. Toplam açısından hani baktığımızda gerçekten sendikalı olmanın, örgütlü olmanın işçilerin çalışma koşullarını, yaşam koşullarını, refahını artıran bir etkisi olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyan ama tüm davranış biçimleri açısından baktığımızda da bize önümüzdeki dönem sendikal politikalar oluşturmak açısından tüm sendikalara, işçi sınıfı örgütlerine ve aslında tüm bir bu anlamdaki hem sendikal hem siyasal aktörlere çok önemli veriler sunuyor. Politika oluşturmak açısından. Siz bunu DİSK üyesi... Hayır, bütün işçi sınıfı. Bütün tabii sendikalı, sendikalı. Tamamen örneklem tüm evreni dediğim gibi bütün Türkiye'deki işçiler ve hani bilimsel olarak belli kriterler üzerinden değerlendirildi. Sendikalı işçilerin oranı da bunun içerisindeki rastlantısal düzeyde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Süremiz doldu ama bu sağ çalışma olun. Gerçekten bundan sonraki süreçte de değil mi çok yol gösterici olacak herhalde sizlere. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza ben de çok sağlık. Hakikaten bu kadar şehirler arası şeyde trafikte bizi kabul edip geldiniz. Çok teşekkürler. Ben çok merak ediyordum taşerondaki son durumu. Açıkçası çok aydınlandım ama biraz da üzüldük tabii. Çok karanlık tablo. Öğrendiğimiz şeyleri. Evet, programın sonuna geldik. Bir parçayla tekrar herkese iyi hafta sonları dileyeceğiz. Ben son parçayı Leonard Cohen'den seçtim. Bugün çünkü you want it darker diyor. Ben de diyorum ki please don't want it darker diyerek bitirelim. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.